4,49 zł za sztukę. A bułka śniadaniowa Fitness z dodatkiem ziaren, również bez konserwantów, tylko po 49 groszy za sztukę. Więc przyjdź po chleb żytni za 1,49 zł i po bułki Fitness za 49 groszy. Lub po croissanty, bagietki, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Hondę Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham. Kocham rabaty na całe zakupy. A, do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 stycznia i 13. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek ma się rozpocząć akcja protestacyjna w całym górnictwie. To ma być wsparcie dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Sędziowie mówią o tym od lat. Ministerstwo Sprawiedliwości zajmie się sprawą dopiero teraz, po medialnych informacjach o niebezpiecznym gwałcicielu, a chodzi o brak biegłych. W tym serwisie Trójki także o rekordowo niskim ciśnieniu i inteligencji kur. W poniedziałek ma się zacząć akcja protestacyjna we wszystkich kopalniach na Śląsku. Taką decyzję podjął Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. O wsparcie prosili związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w której kopalniach od środy trwa strajk. Na czym dokładnie miałoby polegać to wsparcie? Na razie nie wiadomo. Wiadomo, że nie będzie wstrzymania wydobycia węgla. A powodem decyzji jest fiasko dotychczasowych rozmów związkowców z JSW z władzami spółki. Związkowcy żądają odwołania zarządu. Rządu nie godzą się na jego pomysły dotyczące oszczędzania. To rekordowa kradzież na Pomorzu dokonana tą metodą. Policja szuka złodziejki, która okradła 77-letnią mieszkankę Gdańska. Zabrała jej 370 tysięcy złotych. Wcześniej zadzwoniła do starszej kobiety i podszywając się pod jej córkę poprosiła o 500 000, opowiada Lucyna Rykowska z gdańskiej policji. Pokrzywdzona oświadczyła jej, że ma przy sobie 370 tysięcy. Ustaliły, że po te pieniądze zgłosi się znajoma fałszywej córki. Gdańszczanka przekazała 370 tysięcy zupełnie obcej kobiecie. Jak nie dać się okraść? Jeżeli ktoś do nas dzwoni, rozłączmy się. Następnie sami zadzwonimy na numery, które my posiadamy do naszych córek, synów i upewnijmy się, że oni rzeczywiście potrzebują tych pieniędzy. Umówmy się z nimi i osobiście im przekazujmy te pieniądze. Tylko wczoraj w Gdańsku były jeszcze co najmniej dwie próby podobnych wyłudzeń do starszych mieszkanek Oliwy i Wrzeszcza. Zadzwonili podszywający się pod policjantów złodzieje. Twierdzili, że wnuczka czy syn potrzebują pieniędzy na kaucję, bo wpadli w tarapaty. Kobiety jednak zorientowały się, że to oszustwo i zawiadomiły prawdziwych policjantów. Ministerstwo Sprawiedliwości sprawdzi, co dzieje się w gdańskim sądzie. To reakcja na bulwersującą sprawę seryjnego gwałciciela, który wyszedł na wolność, choć władze więzienia ostrzegały, że znów może gwałcić i zabijać. Ale sąd nie mógł temu zapobiec bez opinii biegłego, a na tą bezskutecznie czekał przez pół roku. Nasza reporterka rozmawiała z sędziami i okazuje się, że to nie jest odosobniony przypadek. Pytamy dlaczego i co na to stanowiące prawo. Sędziowie na brak biegłych narzekają od lat. Przyznają, że z dnia na dzień problem staje się coraz większy, nie tylko w mniejszych miejscowościach. Ostatnio miałam taki przypadek, że potrzebowałam zwykłego ortopedy. Przez pół roku w Warszawie moja protokolantka nie mogła znaleźć żadnego chętnego do sporządzenia opinii. Mówi rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia Barbara Zawisza. W końcu warszawski sąd zaczął poszukiwania w Krakowie i znalazł. Ale jak zastrzega sędzia Zawisza, to nie jest kwestia braku specjalistów, a pieniędzy, jakie otrzymują za swoją pracę. Jeżeli za godzinę opinii mamy poniżej 50 zł, normalne stawki biegłych, to nie opłaci się na przykład dobremu lekarzowi pracować dla sądu za tą stawkę, szczególnie przy takim stresie, jaki jest w sądzie. Dlatego resort już pracuje nad nową ustawą. Do wydawania opinii mają być powołane specjalistyczne instytucje. Pytanie tylko, czy to wystarczy, aby obecny problem z biegłymi rozwiązać. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Dodajmy, że podobne problemy mają prokuratorzy i policjanci. Aleksander G., podejrzany o nakłanianie do zabicia dziennikarza Jarosława Ziętary, wychodzi z zakrat, potwierdza jego adwokat Marek Małecki. Decyzja prokuratury jest jednoznaczna. Prokuratura nie zdecydowała się na przedłużenie tego tymczasowego aresztu. Pan Aleksander opuści areszt w zamian za dozór i za niedużą kwotę poręczenia majątkowego. Marek Małecki jest przekonany, że prokuratura nie ma wystarczających dowodów, żeby zakończyć tę sprawę wyrokami. Dwa dni temu z aresztu zostali zwolnieni dwaj inni podejrzani. Jarosław Ziętara był dziennikarzem śledczym Gazety Poznańskiej. Pisał o aferach gospodarczych. Zaginął 1 września 1992 roku. Zdaniem prokuratury został zamordowany. Trzecia kawa nie pomaga i dalej chce się spać? Wyjaśniamy dlaczego. Ciśnienie w Polsce jest bardzo, bardzo niskie. W Warszawie wręcz rekordowo niskie. Barometry pokazują niewiele ponad 969 hektopaskali. Mówi Waldemar Skawa z biura prognoz Cumulus. Najniższe historyczne, jakie w Warszawie było, mamy zanotowane w 1989 roku. Tam było 971 hektopaskali. I szczególnie osoby wrażliwe na zmiany ciśnienia, osoby, które chorują na jakieś choroby układu krążenia, to te ciśnienie może być bardzo duże znaczenie. Najniższe ciśnienie w Polsce, 965,2 hektopaskala, zanotowano w lutym 89 roku w Szczecinie i Łodzi, ale kolejny rekord może paść już najbliższej nocy. Skrzydełko czy nóżka? To pytanie może nabrać zupełnie innego znaczenia, gdy przeczyta się wyniki badań nad inteligencją kur. Jak informują włoscy naukowcy, te zwierzęta, podobnie jak ludzie, liczą od lewej do prawej. Określenie ptasi móżdżek jest nieco obraźliwe, ale w przypadku prostego liczenia podobieństwo mózgu kurczaków do mózgu człowieka jest bardzo wyraźne, piszą autorzy. Podczas eksperymentu najpierw zaznajomili oni ptaki z liczbami, a potem pokazywali im je, z tym, że nie w postaci cyfr, a w postaci kropek, trochę jak na kostce do gry. Okazało się, że mniejszych liczb kurczaki szukały po lewej, większych po prawej swej stronie. Zdaniem włoskich badaczy taki sposób liczenia mógł pojawić się w procesie ewolucji miliony lat temu, zanim jeszcze praprzodkowie ludzi oddzielili się od ptaków. Taka tendencja liczenia może pojawiać się u człowieka naturalnie, niezależnie od wpływów kulturowych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. O 14 w Trójce kolejne informacje zapraszamy. Poza bardzo niskim ciśnieniem, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu, nad morzem i w górach silny wiatr. Na termometrach od plus 1 do plus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa, spinamy pośladki, na. Nie trzeba się gimnastykować. W euro super ceny z automatu. Smart TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1550. 47 cali, 3D Smart TV LG za 2490. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1049. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Psst, muszę ci coś wyznać. Najbliższy weekend w Carrefour będzie dla mnie wyjątkowy, bo ja kocham. Kocham rabaty na całe zakupy. A, do 10% na wszystko. Czy to nie cudowna okazja? Od 31 stycznia do 1 lutego w hipermarketach Carrefour rabat aż do 10% na całe zakupy. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. I jeszcze jedno. Już w lutym powrót szalonej piątki. Nie czekaj. Odbierz kartę i zyskuj. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Tylko na tym turnieju lotem piłki rządzą zaklęcia.

Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF-u. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. I przez najbliższy czas do 14.45 mamy prawie półtorej godziny na to, aby wspólnie ułożyć program radiowej trójki, bo to muzyczna poczta UKF to jest właśnie takie nasze spotkanie cotygodniowe o tej porze, że to Państwo piszą ukf@polskieradio.pl albo dzwonią do Haliny Wachowicz 22 i 7 trójek. Pan Łukasz ze wsi Niewolno koło Gniezna, przy okazji nazwa ciekawa, Niewolno koło Gniezna. Pan Łukasz napisał: w tym tygodniu mija 30 lat od premiery utworu We Are The World. Autorami kompozycji byli Michael Jackson i Lionel Richie. Tak, to się zgadza. Pomysłodawcą był Harry Belafonte, a producentem Quincy Jones. No i 45 amerykańskich artystów jednej nocy, 28 stycznia 1985 roku, pod hasłem USA for Africa, czyli United Support of Artists for Africa, Zjednoczeni Artyści dla Afryki, nagrali ten największy w historii muzyki utwór charytatywny, tak jak pisze pan Łukasz. No to właśnie od tego nagrania zaczynamy nasze spotkanie. Mam nadzieję, że dalej państwo już wiedzą, co robić. ukf@polskieradio.pl i 22 i 7 trójek. Kolejny list jest od pani Aleksandry. Dzień dobry, panie Mariuszu. Czy może mi pan poprawić humor? Proszę o What Makes a Good Man zespołu The Heavy. Swego czasu to był przebój porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zespół The Heavy. What makes a good man? To jest trochę podobne pytanie do tego, które zadaje Damien Rice w swojej nowej piosence. Ale ona, jak Państwo pamiętają, brzmi zupełnie inaczej. Zaczynamy dynamicznie dzisiejsze spotkanie w muzycznej poczcie UKF-u. 23 minuty po 13. 22 i 7 trójek to numer telefonu. Adres poczty brzmi jak co tydzień ukf@polskieradio.pl. Pani Magdalena z Częstochowy pisze tak. Zaczęły się ferie zimowe dla mojego syna. Zasłużył na nagrodę. Dlatego proszę o piosenkę ZZ Top dla niego. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm with you. Zespół ZZ Top z 1973 roku, La Grange, w muzycznej poczcie UKF-u, telefony 22 i 7 trójek, list ukf@polskieradio.pl. Wiedziałem, że to się tak skończy, a właściwie tak się dopiero zacznie, ponieważ temat poprawy humoru powraca. Pan Rafał z Lublina pod Warszawą, tak jest napisane, Rafał z Lublina pod Warszawą prosi o The Roots, The Seed. No może też poprawią humor.

tried to make you turn around. I lie awake at night and I wait for the sun to shine, and I still feel you next to me, baby, your lips on mine. W innej wersji niż ta znana z płyty. Angelia, Richard Marx. Państwo dzwonią 22 i 7 trójek, albo piszą ukf@polskieradio.pl. Następny list jest od stałego słuchacza Macieja. On się dobrze wpisuje w to, o czym myślałem przed chwilą, że jednak więcej muzyki zagranicznej w poczcie, więc teraz po polsku. A może by tak puścić wodze fantazji i przez radio WW puszcza? Puszczę, gdy będę wiedział jak puścić fantazji wodze, tak by górę trafił szlak. Ściemnie, by nie udało się dopaść, ciemnie zagonić mnie dopaść, codziennie chcę. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tamto tu i tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Górnie czasami myślą, że świat sam da wyrować się od dzisiaj, durniem będę sam. Durnia jest teraz cała moc durnią, powierzam rozdurnieć to dzisiaj szwan. Puszcza, zespół WW w muzycznej poczcie UKF-u. Piosenka tytułowa z najnowszego albumu grupy WW, nie tytułowa, gdybym, ta najbardziej przez państwa pożądana na koncertach, o, tak to określę, gdybym, będzie naszą pieśnią dnia we wtorek. Nie bez kozery używam określenia pieśń. UKF @polskieradio.pl. Wracamy do zamówień państwa listownych. Widzę na komputerze, jak kolejne wpadają do skrzynki. UKF @polskieradio.pl. Następny list jest krótki i treściwy. Od pani Kasi. Poproszę Ediego Vedera, Hard Sun, dla Adriana. To leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard. She comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. Bound down and flew away the hours of her garden and her sun. So I tried to warn her, I turned to see her weep. 40 days and 40 nights and it's still coming down me. There's a big hard sun beating on the big. Big hard sun beating on the big people. Pojawiły się też listy z prośbą o Pearl Jam, no ale skoro zaśpiewał dzisiaj już Eddie Vedder solo, to Pearl Jam może za tydzień. Hard Sun to ze ścieżki dźwiękowej do filmu Into the Wild. 22 i 7 trójek. Wczoraj mój syn skończył 11 lat i chciałem mu zadedykować piosenkę Monika Staszczyka, Tato. Jest szansa? Dostanie pierwsze odznaczenie. Na kolację oprócz żarcia wyborowa. Mama pięknie uczesana, wystrojona, uśmiechnięta i gotowa. A taty nie ma, tata nie wraca. Ważniejsza od nas jest jego praca. To nic, że wstyd. Godzina oczekiwania. Mama się złości, że nie ma drania. Siostra misia zarzuca nogę na nogę, a ja już z głodu nie mogę. A taty nie ma, tata nie wraca. Ważniejsza od nas jest jego praca. To nic, że z tym. Odznaczenia. Tylko zrobili z niego jelenia. A taty nie ma, tata nie wraca. Ważniejsza od nas jest jego praca. To nic, że wstyd jest upadł dla niego. Ważne jest to, że nie ma starego. Szambu i Muniek. Wygląda na to, że pierwszą godzinę zakończymy jeszcze trochę hałasując. Chciałbym zamówić piosenkę Lux Torpedy Busta Studnia oraz pozdrawiam gorąco z lekcji religii. Dlaczego właśnie ta piosenka? Ponieważ moja siostra ją bardzo lubi, a wczoraj miała urodziny, więc dla niej jest to dedykacja. Wzruszył się suchy piach, gdybym mógł zalałby się łzami. Serce placów, pinto studnie z granitowymi murami. Taka piękna, ale nie ma w sobie wody. Pusta studnia, monument zbudowany dla ozdoby. Thank you.